Zázraky, který se vracíčku náš milý. Přišel jsi skutečně na poslední chvíli. Zdá se, že šťastný jsi. Žil jsi cestou jinou. Pověz nám, vracíčku. Neseš vodu živou? V těchto dvou čutorách odsud léč se skrývá. První je smrtíc. Druhé podaří. Odteď si budeme pomáhat navzájem. Stane se hrdinou, král bude zachráněn. Sílu teď najdeme ve hlubokém spánku a ráno